naye ngana ye bonanzima lelo baninga boya manga ina bosemonyo so wana matemo konzi ebongi toto sa sala bana machacha makambonyo so kakanzambe ngai la kela maboye motema nanga se bobondo otika de te sala to sepa machacha famie ya so Yeah.